بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد tukiendelea na mazungumzo yetu kuhusiana na uwepo wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kuna maneno mengi waliandika mashia waliotangulia huko nyuma, na hata wale waliokuwa katika zama za karibu kidogo kabla ya fikra ya Murtadha al-Askari, katika vitabu vyake alivyoviandika Ashiatu Abdullah ibn Saba wa Asatir Ukhra, na kitabu kingine kinaitwa Al-Usturatu Sabaiya, ili Abdullah ibn Saba wa Asatir Ukhra katika mjalad mmoja, na السبائية الأسطورة السبائية كانت كم جلد ميلي يا كتنكات. كذلك يعني هو ناني مرتضى العسكري أم يندك هاي نو كم فوتي بعد ياك وليوكوجي بعد ياو وكم مغم كونو كني فكرة هيو نو كي تنجازا كن غوفو وسب. Katika vitu ambavyo mashia wanavimiliki ni propaganda, wanaweza kufanya fujo ya kushawishi na kueneza lile dawa lilikuwa nalo, hata kama la batil, ili lionekane kwamba ni haki. Wana nguvu hiyo, wanawashinda kwa upande fulani masuni katika miji yetu, kwa sababu wengi katika sisi tumelala, hatuoni kwamba kuna umuhimu wa kuitetea dini, na khususa bin khusus masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatujaona umuhimu huo bado, lakini wale kwa kutumia ushawishi wao wanajaribu kuwashawishi ndugu zetu na jamaa zetu wakubaliane na fikra zao. Sasa katika jambo ambalo wamelifanyia propaganda na wakaliletea ushawishi ni jambo la Abdullah ibn Saba. Jambo hili wakatumia nguvu kubwa kwenye kulipinga, kwa sababu ya fikra tu ya Murtadha al-Askari, mpaka nafikia wakati wataja habari za bin Saba. Bin Saba ni mtu kubuni, huyo hayuko huyo bwana, hizo ni habari zishapita na wakati tangu zamani. Sasa ukishaambiwa hivyo na wakaa kimya, kwa sababu hujui utamfunga vipi. Sasa katika wanawachuoni wao ambao wamelizungumza jambo hili na kuthibitisha kwamba Abdullah ibn Saba ni mtu hakiki na alikuweko na alikuwa na fikra, ni mwanachuoni wao akiitwa Naubakhti katika kitabu chake Firaq al-Shia. Kwa kuwa sikuja nacho kitabu cha An-Naubakhti, mimi nitayanukuu kutoka kwenye vitabu nilivyokuja navyo. Kimoja katika kitabu hicho kinaitwa Al-Anwaru An-Nu'maniya. Hiki kitabu Al-Anwaru An-Nu'maniya hiki kiko katika juzuu 4, hii ni juzuu ya pili. Kimeandikwa na wenye wanaita al-alim al-amil wal-kamil al-bathil sadru al-hukama'i wa ra'is al-ulama as-sayyid ni'matullah al-jazairi. Sayyid ni'matullah al-jazairi, huyu ni katika wanawachuoni wa daula Safawiya. Tutakuja kutaja kidogo baadaye huko ni kina nani, ni daula Safawiya ni daula gani na imefanya nini, mbele kidogo nitakuja kutaja insha Allah. Kwa hiyo huyu na huyu mwenye Biharul Anwari wote ni katika wanawachuoni wa daula Safawiya, daula ya Kishia Ithna Ashariya iliyoasisiwa na Shah Ismail Safawi au Safavid Empire, daula ya Safawiya wa Safawi. Sasa hawa ni katika wale maulama wao ambao walifunua lile pazia la taqiya, waliliondoa kwa sababu tayari wana daula. Maana ya Mashia wana mambo yao, kama wakiwa hawana dola wanayaficha kwanza, wakipata nguvu wanayadhihirisha. Sasa hawa walipopata nguvu wakawa wana daula, wakadhihirisha yale hakika wanayoyatakidi. Sasa katika ukurasa wa 234 juzuu ya pili, alipokuwa akitaja baadhi ya makundi au firaki zao akasema hivi: al-firqatu thaniya min al-firaq al-islamiyya. Iko katika ukurasa wa 12 hapo, kauli ya pili al-Jazair, amesema mshia ni ni'matullah al-Jazairi. maneno haya yanukuu kutoka kwenye kitabu hiki. Kwa kama kuna mshia yote anasema si kweli kitabu hiki chao. Anasema hivi al-firqatu thaniya, kundi la pili, min al-firaq al-islamiyya, katika makundi ya Kiislamu, ash-shia ni shia, wa humul ladhina shaya'u aliyan alayhi salam, nao ni wale ambao wamemfuata Ali alayhi salam, wa qalu innahu al-imamu ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi bin nas, na wakasema hakika yeye ni kiongozi baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi kwa andiko, imma jaliyan, imma tamko au andiko la wazi, au khafiyan, au lililojificha. Wa atakadu, na wakaitakidi, anna al-imamata la takhruju anhu wa an auladihi, kwamba uongozi, uimamu, hautoki nje yake yeye wala kwa nje ya watoto wake, yani wao watakuwa ndio maimamu. Fa in kharajat imma bi dhulmin yakunu min ghairihim, bas ukitoka imma kwa dhulma inotokana kwa wengine wasiokuwa wao, wa imma bi bai'atin minhu au min auladihi, au kwa kutoa bai'a, yani mkono wa utiifu au kiapo cha utiifu kutoka kwake au kwa watoto wake. Wa hum 22 firqa, na hao mashia wao katika makundi 22. Usuluhum thalathu firaq, makundi hayo 22 misingi yake na asili yake ni makundi matatu makuu. Kundi la kwanza ghulah, ni wale waliovuka mipaka, waliochupa mipaka, wale ghulat. Na kundi la pili zaidia, wa zaidia, na kundi la zaidia ambao asili walikuwa ni mashia wa Yemen, lakini au mahawatha mahuthi, ambao sasa hivi pia nao wameingia katika kundi la Shia na Asharia, wako pamoja na Iran. Wa imamia, na Shia imamia, na Shia imamia. Kisema imamia ndio hao al-ithna asharia. Kwa hiyo kuna makundi 22, lakini ukirejeshe utakuta yanarudi katika vikundi vitatu vikuu, bali ni zaidi ya 22. Makundi ni mengi katika makundi yao, kwa sababu baada ya kufariki Jaafar as-Sadiq waligawanyika makundi zaidi ya 10. Kila anapofariki imamu wao wanagawanyika makundi, kufariki huyu makundi, mnafahamu. Alipofariki Jaafar as-Sadiq ambaye ni imamu wao wa saba, je, uimamu utakwenda kwa nani? Kwa sababu Jaafari amemrithi baba yake Muhammad ibn al-Baqiri, ndiye Jaafari alikuwa ndiye mtoto mkubwa wa Muhammad ibn al-Baqiri. Sasa mtoto mkubwa wa Jaafar as-Sadiq ni Ismail, na Ismail amekufa katika uhai wa baba yake. Sasa ukhalifa huu utampa nani? Maana yake imebaki Musa. Shia ithna asharia wakasema, maadamu Ismaili alikufa, ambaye hayuko na lake haliko, kwa hiyo sisi tunampa uimamu Musa al-Kadhim ibn Jaafar as-Sadiq ibn Muhammad al-Baqir ibn Ali ibn Zain al-Abidin ibn al-Husayn al-Shahid ibn Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo tutampa huyu Musa. Kuna mashia wakasema, hapana, sisi tusema ukhalifa baada ya Jaafar ni kwa mtoto wake mkubwa nani, Ismail. Maadamu yeye hayupo, basi atakwenda kwa mtoto wa Ismail, maanake huyu ndiye alikuwa mrithi, wakaitwa Ismailia. Unaelewa? Wakaitwa Ismailia kwa sababu wao wanasema hapana, Ismail bin Jaafar ndio khalifa, lakini ithna asharia wao kwenda kwa Musa al-Kadhim. Hayo yatakuja huko mbeleni pia, kama kwa saa utakuwepo. Alhasil, huyu bwana anasema katika kitabu chake hiki kwamba haya ni makundi matatu makuu yamegawanyika. Makundi 22 yametoka kwenye makundi matatu: ghulat, zaidia na imamia. Sawa. Sasa akaanza kuwataja ghulat. kuwataja ghulati, akasema ghulatu peke yao, anasema amma al-ghulatu fa thamaniyata ashara, ghulatu peke yao wako toka makundi 18 peke yao, wako makundi 18. Kwa hiyo ukiotazama, ukiwarudisha, wanavuka makundi 70. Yeye kasema 22, sio katumia akili gani? Kwa sababu hivi vikundi vitatu, hawa 18, wale 20 na ngapi? Hawa sio hivi. Kwa hiyo wanaweza kufika zaidi ya 70, lakini yeye hesabu aliyopata ni 22. Twende na hivyo hivyo. Sasa anasema hawa hulati ni 18 na kundi la kwanza ni as-sabaiya. As-sabaiya ni watu wanaoitwa sabaiya. Kisha asema qala Abdullah ibn Saba li Ali, anta al-ilahu haqqan. Alisema Abdullah ibn Saba kumwambia Ali alayhi salam, wewe Ali, wewe ndiye Mungu wa kweli. Huyo Allah ni wewe. Fanafahu Ali alayhi salam ila al-madain. Ali akamtoa kumpeleka madain. Waqil, na pamesemwa, si pamesemwa, ndivyo uhakika ulivyo, innahu kana, hakika yeye Abdullah ibn Saba alikuwa yahudiyan, alikuwa ni Myahudi. Fa aslama, akasilimu. Wa kana fi yahudiyatihi yaqulu fi Yusha bin Nun wa fi Musa mithla ma qala fi Ali, na alikuwa katika uyahudi wake akisema kuhusu Joshua mwana wa Nuni na Musa alayhi salatu wasalam mfano wa aliyosema kuhusu Ali. Waqila, na pia pamesemwa, innahu awwalu, hakika yeye bin Saba ndiye mtu wa kwanza, man adhhara alqawla, aliyedhihirisha kauli, biwujubi imamati Aliin, kauli ya uwajibu, kuwajibisha uongozi wa Ali. Wa minhu, na kutokana kwake yeye Abdullah ibn Saba, tashaabat asnafu alghula, yakazalikana, yakatoka makundi au yakatoka matawi ya makundi ya maghulati. Mfahamu haya maneno yao katika Al-Anwaru An-Nu'maniyya, kitabu hiki hapa mbele yenu. Swali linakuja, je, wanaosema hivi ni wafuasi wa Bani Umayya? Huyu si katika Bani Umayya, huyu ni mwanachuoni wa daula Safawiya, amefariki mwaka 1102. Miaka mingapi iliyopita huko? Si leo wala si jana. Sasa huyu kuna waliomtangulia karne kadhaa zilizopita nyuma, anasema maneno kama haya, bali wana riwayati zima katika vitabu vyao Al-Kutub al-Arba'a zinazomthibitisha Abdullah ibn Saba. Riwaya hazikupita kwa Saif ibn Umar, ziko ndani ya vitabu vyao vinavyotegemewa. Riwaya zile zile zilizomtaja Abdullah ibn Saba ndio hizo hizo zinazothibitisha uimamu wa maimamu wao. Kwa hiyo imma wanapozikataa riwaya hizi na wasikatae na zile. Unanielewa? Wa ila watakuwa wazikatae hizi alafu zile wanazikubali, itakuwa ni katika kuchezea dini. Afatu'minuna bi ba'dhi al-kitabi wa takfuruna bi ba'dhi. Sasa utapatwa khizi tu. Sasa fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizun fil hayati ad-dunya. Unaposhika msingi kwamba mimi msingi wangu ni huu, kuwa na hoja nao na utetee na usibadilike katika msingi huo maadamu una hoja nao. Lakini usichezee chezee kwamba mara ushika hiki mara ushika hiki. Shikamana pale ambapo unaamini. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo tuliyoyataja kupitia vitabu hivi, mimi nimekuja na baadhi ya vitabu ili kuhafifisha mzigo wa kubeba mizigo ya vitabu. Lakini hili ni moja katika thibitisho la kwamba hawa ni watu wale, Abdullah ibn Saba alikuwepo. Na kuna kundi laitwa As-Sabaiya. Abdullah ibn Saba alikuwepo. Hili ni jambo la kwanza. Kwa faida ya kwanza ni kuthibitisha kuwepo kwa Abdullah ibn Saba na kuwepo kwa kikundi kilichokuwa kinamtetea na kuutangaza ujumbe wake. Faida ya pili, Abdullah ibn Saba ni Myahudi na alidhihirisha Uislamu. Unaelewa? Alisilimu akaja kwenye Uislamu. Kuna ubaya? Hakuna ubaya. Uwe Myahudi, uwe Mnasara, uwe Mmajus, uwe ni mushrik, abidun wathan, mpagani, ukasilimu, ni kheri. Sasa huyu alikuja akadhihirisha Uislamu. Lakini sasa katika aliyokuja nao ndani ya Uislamu, jambo la kwanza katika mambo aliyoyaleta, yeye ndiye mtu wa kwanza aliyedhihirisha matusi dhidi ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama vile Abu Bakar na Umar na Uthman. Aliwatukana wazi wazi. Katika riwaya inasema, wa huwa awwalu man shahara al-qawla bifardhi imamati Aliyin alayhi salam. Na yeye ndiye mtu wa kwanza kuitangaza kauli ya ulazima wa uimamu wa Ali alayhi salam. Wa adhhara al-bara'ata min a'da'ihi, na akadhihirisha kujiweka kando, kujitenga na maadui wake au kuwachukia. Wakashafa mukhalifihi, na akawakashifu, akawafichua wapinzani wa Ali. Faminha huna, kuanzia hapa. Qala man khalafa shia, alisema yule anayewakhalifu shia. Inna asla arrafdhi mahudhu min alyahudiyya, hakika asli ya ushia imechukuliwa kutoka kwa myahudi, kwenye uyahudi. Kwe, katika mambo aliyotaja kwamba Ali bin Abi Talib ndiye imamu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio khalifa wa kwanza. Hakuna cha Abu Bakar, hakuna cha Umar, hakuna cha Uthman, kwanza Ali. Alafu hawa ambao walimtangulia na wale ambao waliwaunga mkono hawa ni katika maadui wa Ali. Sasa alichokifanya yeye ni kuwakashifu hawa na kuwasema vibaya hawa, wakina Abu Bakar na kina mtu wa kwanza alianza kampeni hiyo nani? Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Sasa huyu akisema kwamba kwa sababu hiyo wakasema baadhi wenye kukhalifu Shia kwamba asili ya ushia umechukuliwa kutoka kwa Uyahudi, kwani wewe utasemaje kwa maneno kama haya? Kauli hizi hazikuwepo kwa Uislamu. Kabla ya Abdullah ibn Saba hakukuwa na kauli hii. Kauli hii ilikuja baada ya Abdullah ibn Saba. Na kadhalika katika mambo ambayo tutayatazama ni ghulu, kwa sababu yeye amewanasibisha kwamba mashia au ghulatu wa kwa makundi 18. Alafu kuna kundi jingine laitwa katika ile makundi matatu, baada ya ghulatu kuna zaidia na kuna imamia, kana kwamba wao hawana ghulu, kana kwamba wao si katika ghulatu. Na usahihi ni kwamba ashia ithna asharia ni katika ghulat. Hawa tulionao hawa shia ithna asharia ni ghulat, ni katika watu waliovuka mipaka kiasi ambacho walimpa Ali bin Abi Talib sifa ya uungu, bali maimamu kwamba wana sifa ya uungu. Haya yamo ndani ya vitabu vyao na mingine tutakwenda kidogo kidogo tutayaona. Katika waliothibitisha hili ni mshia mmoja anaitwa Asayid Hussein Al-Musawi. Aeni katika maulama wa Najaf, katika kitabu chake Lillahi thumma litarikh, ambacho kinajulikana kwa jina Kashful Asrari wa Tabri'atu Al-A'immati Al-Athhari. Kitabu hiki nadhani wengi katika maduati na mashuhuri wako nacho. Ni bwana ni mwenzao aliandika kitabu hiki akayafichua yaliyokuwemo kwenye vitabu vyao. Akanukuu maraji mengi tu zaidi ya nilipotaja mimi katika maraji zao na masadiri zao kuthibitisha kwamba Abdullah ibn Saba alikuwepo, na katika kampeni alizozifanya kwanza ni kusema kwamba Ali ibn Abi Talib ndiye khalifa wa kwanza na si Abu Bakari wala Umar wala Uthman, hawa wote hawapo. Pili, yeye ndiye alianza kutukana, wazi kuwatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haya mambo mawili haya yameleta balaa kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu, na ndiyo msingi mkubwa unaosimamia mashia. Haya mambo mawili, masala ya imama, tena uimamu wa Ali bin Abi Talib na dhuria yake kizazi chake, na suala la masahaba, jambo hili limeleta balaa kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu, na ndiyo mihimili mikubwa waliosimamia Shia Ithna Sharia, na ndiyo mambo mtu wa kwanza kuyazungumza katika safu ya Uislamu ni Abdullah bin Sabah, na alisababisha matatizo tangu wakati huo. Ndiyo sababu ya kuuawa Uthman radhiallahu anhu wa arda, bali Abdullah bin Sabah ndiyo sababu ya kuuawa Ali bin Abi Talib, na ndiye sababu ya vita vya Siffin na kabla yake Jamal, na matatizo mengi yalijitokeza katika Uislamu na muendelezo wake mpaka kuja kuuawa Al-Husayn radhiallahu ta'ala anhu wa arda. Chanzo ni fitna ya Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Sasa sijui watu watumia mantiki gani kumkataa mtu huyu, na vitabu vyao vyathibitisha kwamba alikuwepo na vitendo alivyovifanya ni hivi. Sasa kuna haja ya kuangalia matunda ya mbegu aliyoipanda Myahudi Abdullah ibn Saba, sio ile mbegu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sisi tunathubutu kwa kusema kwamba ushia huu uliomo katika miji yetu, ushia uliotoka katika nchi za Irani na sehemu nyinginezo, ni ushia wa kisabaiya, ni mbegu iliyopandwa na Abdullah ibn Saba na sio mbegu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni mbegu chafu iliyopandwa na Abdullah ibn Saba katika ndani ya Uislamu. Sasa nataka tuangalie athari ya mbegu hii, maana sisi Waislamu wengi wetu tujifanya kwamba tunapenda kujiondoshea masuhulia katika mambo kama vile sisi hatuhusiki. Dini ikichezewa kama haina maslahi na maisha yetu, sisi hatuhusiki sisi. Lakini likija jambo ambalo litakulitagusa moja kwa moja kwenye maisha yetu, basi tutahusika kikamilifu. Hili ni tatizo. Hatuko tayari kujitoa kwa ajili ya kuitetea dini hata pale ambapo haina maslahi na sisi ya kilimwengu. Kwa hiyo mtu akimtukana Abu Bakari au Umar, kwani nani Abu Bakari? Kwani nani Umar? Wacha sharia una laana yao bwana, wacha sharia. Abu Bakari kutukanwa au Umar kutukanwa au Aisha kutukanwa au Hafsa radhiallahu ta'ala anhum wa ardhahum, si jambo la matatizo? Ni jambo lina matatizo makubwa, na ni kuvunja muhimili wa dini. Kwa sababu utapokeaje wewe hadithi? Utapokeaje wewe mafunzo? Bali hii Qur'an utaileta kutoka kwa nani? Na hali ya kuwa hawa ndio waliopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hafadha wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hafadha wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utaitakidi vipi wewe? Kaifa tusalli wa kaifa tasum wa kaifa tahujju albayt, kaifa tuzakki, utafanya lipi wewe usipokee hadithi kupitia kwa mabwana hawa as-sadatul kiram? Sasa wajivua vipi katika masuala haya? Hakuna namna ya kujivua. Sasa sitaki kuzungumza kwa kutia hamasa tu, kuhamasisha watu, la, twendeni hatua baada ya hatua kwa dalili. Je, mbegu hii aliyoipanda Abdullah ibn Saba imeweka athari gani katika ulimwengu wa Kiislamu? Yeye ameleta katika aliyotangaza ni kwamba maimamu ni 12, au Ali imamu 12 pale kuja baada yake. Ali ndiye imamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wale ubaki wote ambao si Ali wala si kizazi chake, basi hao wamekuja kwa dhulma, wamewadhulumu. Sasa wamelitaja hilo, amelitaja Abdullah bin Sabai hilo, na wao kwenye vitabu vyao, kwa sababu ni Sabaia, wakalitaja. Riwaya kwanza ambayo wameinukuu kutoka kwa Abu Jafar, wakisema Abu Jafar ni Muhammad al-Baqiri, ndiye baba yake Jafar as-Sadiq. Mtaanza kutumia usul al-kafi sasa. Hii hapa ni al-usulu min al-kafi ya fiqatu al-Islam, kama wanavyomuita Abu Jafar Muhammad Yaqub al-Kulaini, Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini. Lakini kabla sijanukuu hayo, sikusema nukuu habari tu, nataka tupite njia fulani hivi tuone hivi vitabu kwa wao vina daraja gani. Anayeweza kutuambia maneno haya ni mwanawachuoni wao mwingine. Twende kidogo kidogo tutafika. Hebu nitafutie kitabu kimoja chaitwa Al-Muraja'at, kama kipo cha Kiswahili hapa, kuangalia cha Kiarabu kama kipo. Al-Muraja'at kimetafsiriwa kwa Kiingereza pekee kitu The Right Path. Kwa Kiswahili ndio hiki, midahalo baina ya wanachuoni wa Kisunna na wanachuoni wa Kishia. Al-Muraja'at, kitabu hiki kimeandikwa na wanachuoni wao mlibanoni, wanaita Al-Allama As-Sayyid Abdul Muhsin Sharafuddin Al-Musawi. Kama kipo basi cha Kiswahili kitatosha. Kwenye kitabu hiki cha Kiswahili, na pia kuna kitabu kingine kimeandikwa na wanachuoni wao Ali Salah, kimefanywa tarjama na Alhaji Hemedi Abu al-Batul, kimefanywa tarjama kwa Kiswahili, kinaitwa Utawala na Uendeshaji katika Sera ya Imamu Ali. Kitabu hiki kimechapishwa na vile vile na Al-Itra, taasisi ya Shia iliyoko Dar es Salaam. Hapa nyuma hapa alipokuwa akikitolea maelezo ya kitabu kwa ufupi, akataja maelezo haya, anasema utawala na uendeshaji, afwan, hiki kinazungumzia Al-Muraja'at. Wacha tukiache kwanza hiki, nisome haya leo. Hiki nazungumzia kitabu kinaitwa Nahjul Balagha. Hiki ni kitabu chao, anasema hivi: miongoni mwao, alikuwa anaeleza vitabu vyao na juhudi iliyofanywa na wanachuoni wao na maulama wao wakubwa. Huyu mwenye kitabu Al-Muraja'at, baadhi yenu mko nacho kitabu, anasema hivi: miongoni mwao ni vitabu 400 vya misingi ya imani tu, ambavyo ni kazi ya waandishi mbalimbali 400 kama ilivyokwisha kuelezwa, vyote vikiwa vimeandikwa wakati wa Imamu As-Sadiq alayhi salam, na kulingana na fatwa, yani hukumu zake za kidini baada ya Imam, Shia walitegemea vitabu hivi kwa ajili ya taarifa juu ya nadharia na vitendo vya dini yao, kiasi kwamba kundi la wanawachuoni mashuhuri wa Shia wakavifanyia muhtasari na maelezo mafupi katika vitabu maalumu, ili kusaidia ufahamu wao kwa wenye kutafuta taarifa kuhusu nadharia na vitendo vya madhehebu ya Shia, na kufanya viwezi kusomwa zaidi. Na vilivyo bora miongoni mwa mkusanyo huo ni vitabu vinne ambavyo ni vyanzo vikubwa kwa Mashia juu ya mizizi na matawi ya imani na itikadi yao. Wamekuwa wakivirejea tangu zama za Imamu As-Sadiq hadi leo. Neno kumi naendelea hadi leo hii, navyo ni hivi: Al-Kafi, hii hapa Al-Usul min Al-Kafi, At-Tahdhibu, hamna kitu Basi mambo mengi yatatupita leo. Kama haviko. Haya. Na tahdhibu na al-istibsar na man la yahdhuruhu al-faqih. Vipi vipi? Yote rangi yake ni moja. Zote kutubul arba zimechapishwa pamoja. Mefahamu? Asema vyote vimesimuliwa kwa mfululizo wa moja kwa moja na usahihi waliomo haujatiliwa mashaka, na usahihi wa yale yaliomo kwenye hivi vitabu haujawahi kutiliwa mashaka. Al-Kafi ndiyo cha zamani, kina hadithi 16,199 ambazo zimezidi kile kiasi ambacho sasa kipo katika jumla ya sahihi sita, asihahu sita za sunni. Kwamba Al-Kafi peke yake ina hadithi 16,000, kiasi ambacho kikusanya vile vitabu asita vya ahli sunna, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i na Sunan ya Imam ya Ibn Majah al-Qazwini, vitabu hivi idadi yake yote haviwezi kufikia Al-Kafi moja. Kwa sisi tumewazidi masunni. Nataka kusema hivyo kama alivyokariri ash-Shahiri katika kitabu chake Adh-Dhikri na wanawachuoni wengine kadha kadha wa kadha mashuhuri. Tumeelewana? Kwa hiyo nataka kuthibitisha kwamba kitabu Al-Kafi ni katika vitabu vyao vinne vya marejeo katika mambo ya kinadharia ni kiitikadi na mambo ya kimatendo. Na ni vitabu ambavyo vimethibitishwa vya Mashia na wanatolea hoja tangu zama za Imamu Jaafar As-Sadiq hadi hii leo. Sasa anasemaje katika Al-Kafi? Anasema an Jaafar an Abi Jaafar alayhi salam, imepokewa kutoka kwa Abu Jaafar alayhi salam katika juzu ya pili ukurasa wa 293. Anasemaje Abu Jaafar? Anasema bunya al-islamu ala khamsin, si ndio hivyo? Uislamu unajengwa ngapi? Bunya al-islamu ala khamsin, umejengwa uislamu juu ya nguzo tano. Ala salati, sawa sio? Umejengwa juu ya swala, kwa hiyo umeanza na swala hapo wa zakati na zaka ya pili, wa sawmi na sawm, nguzo ya tatu, hatuja kutalifiana wale, wal haji na haji ya nne, wal wilaya ya tano na wilaya yani ukhalifa. Kisha sema walam yunadi bishai'in kama nudiya bil wilaya yawm al ghadir, na hakuna kitu alichokilingania sana kama ilivyolinganiwa wilaya siku ya al ghadir. Fa akhadha an nasu bi arba'in, wakashikamana watu wakazichukua nguzo nne, wataraku hadhihi, na wakaiacha hii yani wilaya, yani nguzo ya wilaya. Nguzo ya al-wilaya. Sijui mwelewa. Kama naeleweka hangi zungumza. 1,293. Ngoja angalia hadithi nambari 1,484. Ina namna yake inaweza kupa shida kidogo. Hadithi nambari 1,493. 1,483. Al-Usul min al-Kafi. Naam. 1,434 hadithi ya babu da'aimi al-islami, yani huu ni mlango wa nguzo za Uislamu. Babu da'aim, da'aim maana yake ni arkan. Sasa nguzo za Uislamu ni hizo tano. Tano zenyewe ni zipi? Tuko pamoja? Al-Kafi hii hapa, usulu al-Kafi, al-usulu min al-Kafi, hii hapa ya Muhammad Yaqub al-Kulaini, hadithi nambari 1,400 na 84. Hapo kwenye namba ya juzuu na ukurasa uko tofauti kidogo, andika juzuu ya pili ukurasa wa 293. Ameeleza kijana au mwanafunzi wetu jazakallahu khairan aliyekusanya hizo karatasi au kitabu kwamba tumetofautiana kidogo katika chapa. Vitabu alivyotumia yeye, kwa sababu pia anavyo, na vitabu alivyotumia mimi, chapa zake zimetofautiana. Kwa hiyo yeye ametaja kwa mujibu wa chapa zake yeye. Mimi katika kitabu changu hiki Al-Usulu min al-Kafi ni juzuu ya pili ukurasa wa 293. Ndio hivyo hivyo. Aya basi ndio hivyo hivyo. Hiki kitabu kimechapishwa Iran na taasisi inaitwa Ansarian Publication Iran. Qum ndiko kilichochapishwa Al-Kutubul Arba. Sije kusema vitabu hivyo vya masuni, hiki kitabu cha Kishia. Tumepata picha. Haya. Sasa tukitoka hapo twaona kwamba Al-Kulaini alikufa siku nyingi, kwa maana yake amefariki siku nyingi Al-Kulaini, katika wanaochuoni wa zamani huko kwenye karne ya tatu au ya nne, Muhammad Yaqub. Mwanawachuoni huyu baada ya kusema maneno haya, Mashia hawa wa kileo wa humu mwetu wakianzia wa Najaf kama kina Muhammad Hussein At-Tabatabai au mwenye Kashifu al-Ghita, Muhammad bin Hussein Ali Kashifu al-Ghita mwenye kitabu Aslu Shiati wa Usuluha, na wao kwa mujibu wa hivi vitabu vyao wakaandika vitabu wakatuletea, kwamba je, Mashia na wao wanasemaje kuhusu hizi nguzo za Uislamu, wakatuletea maneno. Sasa tukifungua hiki kitabu kinaitwa Aslu Shiati wa Usuluha, anasema hivi: lakin ash-Shi'atu al-Imamiyya, lakin ash-Shi'atu al-Imamiyya, katika ukurasa wa 134 Aslu Shiati wa Usuluha, na katika ukurasa wa 78 mpaka 79 kwa kitabu Asili ya Ushia na Misingi Yake cha Kiswahili, anasema la walakin Shi'a al-Imamiyya, lakin Shi'a Imamiyya zadu ruknan khamisa, wamezidisha nguzo ya tano, wa huwa li'tiqadu bil imama, nao ni kuitakidi uimamu. Kabla sijaendelea nawaambie hivi, mmezidisha nguzo ya sita, kwa sababu tano ukiongeza moja ni sita, sio tano ukiongeza moja ni tano. Sisi kwetu nguzo za Uislamu ni tano. Buni al-Islamu ala khamsi: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, hii ndio nguzo ya kwanza. Ya pili wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wa sawmi ramadhana wa hajji al-bayti man istata'a ilayhi sabila. Hizi ni nguzo tano za Waislamu. Sasa sema hivi: lakini Shi'atu al-Imamiyya zadu ruknan sadisa. Usitaki kufunga watu, yani maneno kutaka kuwatatiza watu. Ukisema umezidisha nguzo ya tano, kwani nguzo ziko ngapi za Uislamu? Sasa ukizidisha ya tano hizo hizo, sita nguzo zenu za Uislamu, sita. Wa huwa li'tiqadu bil imama, nayo ni itikadi kuitakidi uimamu. Wa yani, na anakusudia huo uimamu na kuitakidi kwamba uimamu, anasema an yu'taqada anna al imama, ni kuitakidiwa kwamba uimamu mansibun ilahiyun kanubuwa, ni cheo kutoka kwa Allah, ni cheo cha kiungu, yani kimetoka kwa Allah tabaraka wa taala, mfano wa cheo cha utume, kama vile ambavyo utume ni mansab au mansib ilahi aben ghairu muktasab. Huwezi kuchuma ukajitahidi katika ibada mpaka ukawa nabii, haiwezekani. Na wewe ukajitahidi mpaka uwe imamu, haiwezekani. Kwani cheo cha kiungu, kwa maana kitatoka kwa Allah jalla wa ala, yeye ndiye anachagua. Yakhluqu ma yashau wa yakhtar ma kana lahumul khiyara, wao wanaamini. Kwani cheo kinachotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة basi hivi asema kama vile ambavyo Allah tabaraka wa taala anamchagua anemtaka katika waja wake kwa ajili ya unabii na ujumbe, fakadhalika yakhtaru lilimamati man yashau, anachagua kwa ajili ya uimamu anayemtaka, wayamuru nabiyahu bin nassi alayhi, na anamuamrisha mtume wake kumtangaza kwa nassi, wa ayansibahu imaman linnasi min baadi, na kumsimika kuwa ni imamu kwa watu baada yake. Haya maneno utayapata kwenye kitabu hiki asili ya ushia na misingi yake, na utakipata katika kitabu chao cha Kiarabu aslu shiati wa usuluha. Atakayekuja katika mashia aseme sio kitabu chetu hicho. Hilo jambo la kwanza, kwa sababu moja, mbili, tatu, sisi tuna njia za kupinga na kuthibitisha kwa mizani ya kisheria, sio? Sasa yeye atuletee mizani ya kupinga au kuthibitisha, na sasa kwenye kupinga akikubali kwamba ni kweli maneno yetu haya, tupe tafsiri yako wewe. Sisi pingine kwa udhaifu wa akili zetu hatujaelewa vizuri, hatujui Kiswahili pingine au hatujui Kiarabu. Sasa utaturekebisha kwamba hapa alikusudia hivi, maneno yako hivi. Na kama utakubali kwamba ndio hivi hivi tunavyosema sisi, hatuambie sasa wasemaje, umetoa wapi nguzo ya sita katika Uislamu kwamba kuna nguzo ya imama. Sisi tunasema hili, wa kwanza kulitangaza ni Myahudi Abdullah ibn Saba. Hutapata katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala ndani ya Qur'an. Qur'ani imeeleza mpaka masala ya haidh, lakini kumtaja Ali kwamba ni imam haidh si masala madogo. Lakini hebu tazama kuwa ruknu min arkani al-islam, jambo kubwa kabisa. Alafu na masala ya far'i, masala far'iyya yametajwa sarahatan. Masala ya tabanni katajwa Zaid kwa jina lake, at-tabanni, ibtalu at-tabanni katajwa Zaid kwa jina lake ndani ya Qur'an katika sura Al-Ahzab. Vipi masala ya imama kahadhihi, umetoa wapi? Anna laka hadha, umetoa wapi hilo? Kwa hiyo tuambie mahali ulipolitoa, kama si kwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Tupumzikeni kidogo.